क्या ये लोग फिर से जाहिलियत का फैसला चाहते हैं? यकीन रखने वाले लोगों के लिए अल्लाह ताला से बेहतर फैसले और हुक्म करने वाला कौन हो सकता है?